got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. Benvinguts i benvingudes, família, tot amb una nova cita amb Jazznàtics en el programa d'avui, aquest que us acompanya, una nova edició, i estem a la número 268. Avui, com us van prometre la setmana passada, la segona part del concert del quartet Minvant, un concert que aquesta formació va oferir a l'Hostal Platja de Palafrugell el 5 de setembre de 2020. Escoltarem la música que ens porten aquesta formació, i us ho vam explicar la setmana passada, el quartet Minvant, que es mouen entre la clàssica i el jazz, amb Guillem Pallaró a la flauta, l'Àngel Bahí al piano, en Guillem Soler al baix i l'ànima mater de la formació, en Jordi Morell a la bateria. Ells ens porten, doncs, aquesta segona part del concert, després complementarem la darrera mitja hora del programa amb bona música i bons ritmes que, com sempre, us arriben a través de Jazznàtics i en Rafael Corbí. Som-hi, doncs. Thank you. Merci. Thank you. Thank you. Moltes gràcies. Merci. Bé, nosaltres ara anem a fer el nostre últim tema d'avui. No volem fer-lo abans d'agrair en Jordi de Can Plaja, bueno, tot l'equip, per haver-nos convidat. Sempre és un plaer venir, molt agradable, el públic també aquí sempre sou fantàstics, molt respectuosos i ho agraïm moltíssim. De veritat que és sempre un plaer i esperem poder tornar, que podeu tornar a venir i que ens podeu tornar a veure. Moltes gràcies. Dir-vos una vegada més que som Quartet Minvant i que tenim tot tipus de xarxes socials, tenim Instagram, tenim Facebook, bueno, no, i no en tenim més, però bueno, és igual, tot tipus ja, són les bé. WhatsApp també tenim, sí. Si ens voleu seguir, si ens heu gravat i voleu penjar-ho i compartir-ho, tot el que vulgueu, esteu convidats a fer-ho. I dit això, doncs ara anem a fer l'últim tema també del Chic Corea. Aquest que hem fet ara anteriorment era l'Spain i ara en farem un altre del mateix compositor que es diu Armando Rumba. Abans de fer-lo, per això, si us plau, us vull tornar a demanar un fort aplaudiment per en Jordi Morell a la bateria. Aquí a la meva esquerra, Guillem Soler, al baix. El piano, Àngel Veí. I un servidor a la flauta, Guillem Pallaró. Bé, doncs això, gràcies per ser-hi, gràcies per haver vingut, gràcies pel silenci, gràcies per tot. Armando Rumba, merci. Thank you. No en tenim més, eh? Bueno, va, no, que és broma, que és broma. Voleu una altra? Bé, comencem per una de moment. Farem una perquè es llueixi el nostre bateria. Ja veureu, ja veureu. El voleu? No el té preparat, però pots fer un solo tu, noi? Bueno, va, va. Caravan. Fum-li, noi. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. de la segona part amb el nostre programa de l'actuació del Quartet Min Band al concert a l'hostal Platja de Palafrugell el 5 d'agost de 2020. Ens ha acompanyat la bona música i els bons ritmes. I nosaltres, que hem seguit i seguim fins al final del nostre programa, ens queden uns 10 minuts aproximadament, i ho hem fet escoltant un tema que no havíem escoltat mai amb el nostre programa, de l'àlbum Jazz in 10 volum 1 de la Sant Andreu Jazz Band, en aquest cas amb John Chamorro, Elia Bastida i Joe Magnarelli. L'escoltarem ara mateix, però acabem d'escoltar el Laura, que amb en John Chamorro tenien a l'Elsa Armengou i a l'Scott Hamilton. Aquest es diu I Remember Clifford. Thank you. jazz van amb la seva música Remember Clifford, en aquest cas, com hem dit, amb John Chamorro, Eli Bastida i Joe Manyarelli. Fins al final del nostre programa, la música del malagueny Roberto Cantero, saxofonista, flautista, compositor, productor, té una mica de tot. Nosaltres escoltarem amb un parell de temes per arribar al final del nostre programa del seu àlbum Gras, publicat el 2018, seran Presaca i Laot. Salutacions de Rafael Corbí, Jazznàtics, i la propera setmana seguirem amb grans artistes a través del nostre programa, i en aquest cas ho farem en Joan Pérez Villegas amb entrevista i música sobre el seu nou àlbum Blau Salvatge. Bye.